شروع دا تروش رنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے دخان دا غزا شروع دا تروش رنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے بیارا درمی ملائی کی لاسمانا کھڑی ببیاد تو شیطان کو ڈلورانا ہر یو زوان مدے عمر ڈک لے ایمانا نیسی غشو دا ٹھٹر لکا سزانا نیسی غشو دا ٹھٹر لکا سزانا احزاب تختیب کی اوباسل میدانا احزاب تختیب کی اوباسل میدانا خورای زوت بیا پاتی روی گڑن دے لارتی ورک پاہزاب و جہان تنگ دے خورای زوت بیا پاتی روی گڑن لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے دخان دخوزا شروع دروش رنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے لاتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے چیوہلی چالم سرار دغریم ڈنکی کڑی دی پریمون وڑی جواریم منگا ماتی درمیانو دی ککاریم بیا پتی رنگ دے لارت ورک پاہزاب و جہان تنگ دے پو میدان کی دخالد تریش رنگ دے لارت ورک پاہزاب و جہان تنگ دے لارت ورک پاہزاب و جہان تنگ دے دخان دخوزا شروع دتروش رنگ دے لارتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے لارتر ورک پاہزاب و جہان تنگ دے نیت پالن مکڑل اعلان دا عملیات رات را بڑی راکوی بیانوی زیری دا حالاتا مات سر نوڑی بچان دلات مناتا مات سر نوڑی بچان دلات مناتا اخلو مغلق کلیسا لا لار تر په حساب جهان تنگ ده د غرور پرچتای غوري چړنګ ده لار تر په حساب جهان تنگ ده لار تر په حساب جهان تنگ ده د خند قزا شو چراغ دلتا ہر سوف یار غل دے لولا پشور تسوز زکی تل دے چهار چاکڑا از مرد مر تکل دائی مل مشور پلغی کی دا جل دائی مل مشور پلغی کی دا جل دائی غچا خیست لار تر احزاب و جهان تنگ دے ہر یو کھڑ بیاد پوری نورن دے لار تر احزاب و جهان تنگ دے لار تر احزاب و جهان تنگ دے دخن دق غزا شروع شرم دے لا تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے لا تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے عملیات مودی کامران لقمان محسین گڑن دی چاب کروان لقمان محسین دخمن پات حق حیران لقمان محسین پریاد مرجع لقمان محسین پریاد مرجع لقمان محسین فنصرت پاک سبحان لقمان محسین سالنگ دے لار تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے سپین بیر امور اپ رپان بیا پر سالنگ دے لار تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے لار تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے دخان دخان لار تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے لار تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے لار تر کپاہ زاب جہاں تنگ دے لار تر کپاہ زاب جہاں